زندہ باد وین دا غفیز العلوم کولی مدرسہ تی زندہ باد وین تلی رو ستی وحابا دستار میراز دا پاک جنابا دستار میراز دا پاک جنابا زړت موټ کور د سترګو تعلیم دي زنده‌باد وین د غفیز العلوم کولی مدرسه دي زنده‌باد وین د غفیز العلوم کولی مدرسه دي زنده‌باد وین دا د علم کور دی دا د نور دی زندہ‌باد دا غفیز العلوم کولی مدرسہ دی زندہ‌باد دا غفیز العلوم کولی مدرسہ دی زندہ‌باد عزت یا ذات مستفسیرا شہیر دینا سکران گریرا شہیر دینا سکران بغیر مجد او میدونو دا غبل اسرا دی زندہ بادوی دا غفیز العلوم کولی مدرسہ دی زندہ بادوی دا غفیز العلوم کولی مدرسہ دی زندہ بادوی دا د علم کور دی دا د نور دی وادی زندہ بادوی دا غفیز العلوم کولی مدرسہ دی زندہ بادوی دا غفیز العلوم